termały wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko Plastra Moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 stycznia, jest 22. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Strzelanina w Niemczech, nie żyją dwie osoby, trwa pościg za sprawcą. Większość Polaków pracuje w branżach, w których zarobki są poniżej średniej. Wiosną rozdanie nagród dla najczęściej słuchanych artystów w stacjach radiowych. Obława w Niemczech. Policjanci szukają mężczyznę, który zastrzelił dwie osoby, a trzecią ciężko ranił. Strzały padły w Badenii-Wirtembergi, niedaleko granicy z Francją. Informacje zbiera Adam Górczewski. Poszukiwany obecnie mężczyzna strzelał do trzech współpracowników firmy produkującej koła zębate. Na terenie tego przedsiębiorstwa doszło do tragedii. Dwie osoby zginęły na miejscu, o życie trzeciej walczą lekarze. Bad Friedrichshall leży niedaleko Stuttgartu. Wielka policyjna akcja skupia się na tym miasteczku, ale poszukiwania snajpera prowadzone są też w innych częściach Badenii-Wirtembergi. Policja informuje o pojedynczym sprawcy i braku zagrożenia dla mieszkańców. Nad Bad Friedrichshall lata jednak policyjny śmigłowiec. Do miasteczka przyjechała też jednostka antyterrorystów. Nie ma na razie żadnych hipotez, jakie było tło ataku. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Uwaga, śliskie drogi i chodniki. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem prawie dla całego kraju. Niebezpiecznie będzie nie tylko tej nocy, ale także w kolejne, zapowiada synoptyk Ewa Łapińska. Nocami temperatury będą spadały poniżej zera, minus 1, minus 2, a w nocy ze środy na czwartek lokalnie nawet do minus 4 stopni. W związku z tym miejscami będą się pojawiały oblodzenie, druki na wierzchni chodników, także noce będą bardzo niebezpieczne. Na drogach i chodnikach bezpieczniej będzie jedynie w województwach lubuskim, opolskim i częściowo w dolnośląskim oraz wielkopolskim. Większość Polaków pracuje w branżach, w których zarobki są poniżej średniej. Taką prawidłowość potwierdzają publikowane co miesiąc przez GUS informacje dotyczące wynagrodzeń. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek podkreśla, że najwięcej zarabiają pracownicy branży wydobywczej i osoby znające się na nowych technologiach. Tą branżą najlepiej zarabiającą pozostaje niezmiennie górnictwo. Takim stałym elementem dobrze zarabiającej branży jest IT, czyli informatycy. Tam w zasadzie wysoki poziom płac utrzymuje się od dawna. Większość pracowników w sektorze przedsiębiorstw zarabia jednak poniżej tej średniej publikowanej przez Główny Urząd Statystyczny. Do najmniej zarabiających należą pracownicy firm ochroniarskich, osoby zatrudnione w turystyce i gastronomii, handlu i branży odzieżowej. Średnia pensja w tych branżach to mniej niż 7 tysięcy złotych brutto. Sprawa cukierków z niebezpieczną zawartością umorzona przez prokuraturę w Gnieźnie. Chodzi o słodycze, które dzieci z tego miasta i okolic dostały podczas Halloween. W cukierkach znaleziono kawałki igły, fragment ostrza od maszynki do golenia, zszywkę i kawałek drutu. Nikt w tej sprawie nie usłyszał dotąd zarzutów, mówi szefowa gnieźnieńskiej prokuratury Małgorzata Rezulak-Kustosz. No niestety zarzutów nie mamy, ponieważ nie mamy sprawców. Wszyscy możliwi świadkowie powołano, biegłych ustalano w celu ujawnienia śladów daktyloskopijnych na tych zabezpieczonych. Wszystkie cukierki zostały zabezpieczone. Przesłuchiwano też osoby, które zostały wskazane przez dzieci, od których mogły te cukierki pochodzić w kinie, ale niestety nie ujawniono, aby wśród tych osób byli sprawcy. Podobne przypadki cukierków, w których były niebezpieczne przedmioty, odnotowano we Wrześni i Wągrowcu, a także w innych województwach. On Air Music Awards to pierwsze w Polsce nagrody dla najczęściej słuchanych artystów w stacjach radiowych. Podczas gali 7 marca w Gliwicach zabrzmią przeboje polskich wykonawców. W plebiscyt zaangażowały się największe stacje radiowe, w tym anteny Polskiego Radia, Jedynka i Trójka. Największe przeboje, najpopularniejsi wykonawcy i wielkie telewizyjne widowisko. Tak zapowiada się rozdanie On Air Music Awards. W tym plebiscycie o nominowanych nie decyduje jury, a liczba odtworzeń w stacjach radiowych. Mówi pomysłodawca nagród Marcin Bachara. Bierzemy pod uwagę Airplaya, czyli najczęściej granych artystów w polskich radiach. Ich nominujemy. Spośród tych najlepszych z najlepszych słuchacze wybierają tego naj. A gala w Gliwicach będzie połączeniem ceremonii wręczenia nagród z festiwalem muzycznym. Będziemy mieli 14 wykonów artystycznych, a do tego będziemy mieli oczywiście nominowanych wielu artystów w różnych kategoriach. Galę będzie transmitować TVP. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc pochmurna, może padać przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem, miejscami przechodzący w śnieg. Uwaga, miejscami będzie ślisko. Na termometrach zobaczymy od minus 5 stopni na Podhalu, około minus 1 na północy i wschodzie, do plus 1 na południowym zachodzie i nad morzem. Zapraszamy do reklamy. Zapraszamy na niezapomniany sezon narciarski, pełen wrażeń, atrakcji i nowości. Czekają na Was nowoczesne koleje i wyciągi, perfekcyjnie przygotowane i oświetlone trasy, w tym malownicza leśna na autostradach, kompleksowa infrastruktura, sklep sportowy, wypożyczalnia, serwis i przechowalnia sprzętu oraz alpejski klimat w strefie apreski. Jaworzyna Krynicka to raj dla każdego, kto kocha białe szaleństwo. Więcej informacji na jaworzynakrynicka.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Jesteśmy ponownie, witamy Państwa. Bartek Kaciński. I Jacek Awryluk. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Awryluk. Bartek Kaciński. I was dead. When will you step in the room out of your head? You said that I was bad, that was fine. When you said I could be good, I wouldn't have it. There's a certain kind of air in this room. Must be for my mouth to do in the job. For it to make you laugh. Ha ha ha. Teary faces, no describe. Battered, I caved in. My promise was clattered. Amazing stars from the drink. I made a promise and I killed it. Shit, shit, shit, battered. A whole life meretricious. You shattered. Amazing stars from the dream. I made a promise I will kill it. Shit, shit, shit, battered. To jest nasze miejsce ósme na liście płyt roku HCH. To jest, przypomnę, lista powstała ze wspólnego głosowania, właściwie raczej ze zsumowania naszych głosów. I cóż, okazuje się, że po uśrednieniu dalej wychodzi, że Fontaine's DC to była fantastyczna płyta mainstreamu rockowego. Do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Jeżeli Państwo teraz dopiero włączyli program trzeci, to informujemy, że to jest specjalne wydanie audycji HCH, jak zwykle jubileuszowe, w którym zestawiamy nasze ulubione płyty ostatnich 12 miesięcy, wydanie 283, ale my jesteśmy już w tej chwili na pozycji ósmej. Tak jak Bartek powiedział, 25 moich płyt, Bartka, połączyliśmy je razem i w taki oto sposób wyszło nam to zestawienie. Państwo również do nas piszą, za co bardzo dziękujemy. Tych list jest już bardzo dużo. hch@polskieradio.pl. To ja może sięgnę po jedną od pana Mateusza. Magdalena Pei, Fontaine's DC, bardzo proszę. Julia Holder, Kim Gordon, Neil Ferriana, Jessica Pratt, Trent Reznor i Shadow Fight. A my jesteśmy teraz, powiedziałbym, w strefie polskiej. O, tak chyba możemy sobie to powiedzieć. Chociaż dodajmy, że w pierwszej dwudziestce mieliśmy już oktet Marka Pospieszalskiego i Zoo Ambę, płytę Now. Mieliśmy na miejscu 18, także trzecią Sagarę. Tak, i teraz płyta polska, płyta ze środowiska, kiedyś to się mówiło milieu La Céphale, o tym środowisku związanym ze sceną bydgoską. O polskim środowisku z Bydgoszczy mówiło się, używając języka francuskiego. Tak jest. No, żeby było zabawniej. Żeby było zabawniej, na pewno. Ale jeśli chodzi o to środowisko, to ono było bardzo istotne w roku 2024. Znakomita płyta Alamedy, kolejna zresztą. No ale my wybieramy na siódme miejsce płytę innej formacji, którą tworzą Piotr Bukowski, Łukasz Jędrzejczak, Bartek Kapsa, Maciej Moruś i Mikołaj Zieliński, więc jest to pomost pomiędzy Bydgoszczą a Warszawą, po pierwsze. Po drugie, jest to grupa grająca nieco mocniejszą, nieco bardziej wyrazistszą rockową muzykę, ale jednocześnie z takim twistem eksperymentalnym, no i fantastyczną otoczką również, poza całą stroną graficzną, to jeszcze ta strona koncepcyjna i ci pikarosi wzięci, bo to już sprawdzaliśmy, że to chodzi o tych pikarosów z Tentena, z komiksu. Także wszystko się tutaj zgadza, po prostu wszystko. Czy możemy wreszcie podać nazwę tego zespołu? Tak, oczywiście. Czyli? Zespół Java bądź też Java. No właśnie, to jest kłopotliwe. To jest jedyny problem tutaj. Czy eksportować ich od razu, czy czytać po polsku. W każdym razie przez dwa V. Wiadomo, o co chodzi, u nas na miejscu siódmym. Hide now, there's a place where they try to reach. No i to była płyta z miejsca siódmego, Java Picaros, album niezwykłej urody, wydany pod koniec września i właściwie gotowy do celów eksportowych. Jeśli w ciągu najbliższych miesięcy ten zespół się nie pojawi w jakichś zestawieniach światowych, w rozgłośniach obcych, no to będzie niedobrze. Ale u nas się pojawił i to jest, dobrze. Istotne. I to na miejscu siódmym płyną Państwa maile, zestawienia. Bardzo dziękujemy. hch@polskieradio.pl. Stali słuchacze i także nowi, pan Robert, którego bardzo pozdrawiamy, typuje swoje albumy. Moin, Aru Chaftab, Il Considerate, English Teacher, Siczek. Tak, o, jest. Pamiętasz? Była ta płyta u nas. No, Aru Chaftab i Moin oczywiście też. No, ale no tak. Siczek to nie wszędzie, nie wszędzie. Zwracam uwagę właśnie na takie tytuły. No, Pef Gibbons, Nilferiana, Nala Sinefe, Godspeed You Black Emperor, Błoto, Steelhouse Paints, MJ Lenderman. No, na mojej liście także pojawił się. Bardzo go doceniam. The Innocence Mission. O, świetnie, panie Robercie. Bardzo dziękuję za tę propozycję. Z końca roku. The Smile, ex Easter Island Head i wydarzenie roku, powrót HCH na antenę trójki. Bardzo dziękuję. O, bardzo dziękuję. Bardzo to miło. Wręcz wzruszające. Nie wiem, czy będę w stanie zapowiedzieć kolejną płytę z miejsca szóstego, ale ona jest wzruszająca, więc roztopimy się tutaj najwyżej, po prostu no słuchając tego. Ja myślałem, że to będzie przebój w ogóle letnich wakacji, tak. Turnusów nadmorskich i że ten zespół będzie grał na wszelkich dancingach. Chyba tak nie było. Jakub Ziołek, Krzysztof Kaliski, Grzegorz Tarwit, Tomasz Popowski, a gościnnie, wspominany przez ciebie poprzednio, Maciej Moruś, ale także Mikołaj Zieliński, który gra w Jawie, tutaj skomponował tekst jednego utworu. No, płyta wydana w punkt pod koniec maja. Płyta, na której wszystko się zgadzało, jeśli chodzi o nastroje. Nawiązania do bossanowy, nawiązania do rytmów rodem z Brazylii, a jednocześnie niegłupie polskie teksty, jednocześnie ładne melodie, wspaniały Grzegorz Tarwit na fortepianie. No po prostu ja nie wiem, czego tej płycie zabrać. Może za długie utwory, nie wiem. Dla potrzeb niektórych stacji radiowych, bo trójka grała i ten jeden z singli, czyli bulwary, nawet wysoko w zestawieniach trójkowych. Tak, a Jakub Ziołek śpiewa piękne piosenki, jak sam mówił nam tutaj w trójce, długo nad nimi pracował, ale wreszcie udało się i cała płyta ukazała się w pierwszej połowie tego roku. To czyli co, powiedzmy, Jantar i płyta. Turnus. Bądź ze mną tu, choć przez chwilę. Nie wiesz, skąd mnie znasz. formacja Jantar. Turnus, taki tytuł nosi płyta, a utwór, którego słuchaliśmy, to Pył. I wokalnie pojawiali się tutaj Kuba Ziołek oczywiście i Małgorzata Zielińska gościnnie. Kuba Ziołek, Krzysztof Kaliski, Grzegorz Tarwit, Tomasz Popowski. To jest podstawowy skład Jantaru. No to gdybyśmy robili listę polskich artystów, no nie zdradzimy chyba w tej chwili wielkiej tajemnicy, że to jest nasz numer jeden. Tak, to już, ponieważ nic polskiego nie ma. No, tak, no trochę odsłoniliśmy karty, ale niech to zabrzmi, że Jantar to jest nasza polska płyta roku 2024. Wspominamy także innych artystów, o czym już mówiliśmy. Warto wymienić także zespół Błoto, Hino The Tapes czy Antoninę Nowacką. To byli artyści, którzy też gościli na naszej antenie. Zresztą staraliśmy Rafaela się... Rafaela Rogińskiego również. Oczywiście, tak. No, który pojawił się i w nowościach, i w reedycjach, ponieważ tak jego amerykańska płyta Coltrane'owska także została wznowiona w roku 2024. Zresztą nowe płyty Rafaela zapowiadane są na rok 2025. Hizbut Jam, także płyta z początku zespół. Roku Rafaela i jego przyjaciół, afrykański projekt polskiego gitarzysty. Kilkanaście niezłych naprawdę płyt polskich ukazało się w minionym roku. No a jeśli chodzi o państwa typy, to wracamy do tej opowieści o roku, z którego można było kompilować te dziesiątki, dwudziestki i trzydziestki naprawdę zupełnie inne i bardzo interesujące. Pan Bartłomiej proponuje na miejscu 15 Chad Pyle, mocne uderzenie, na 14 Vince Staples, na 13 formacja Oxe, jazzowo-hip-hopowa, na 12 Ill Considered, na 11 Bad Bad Not Good, później Fire, na 9 Nilufer Yania, Elucid, na 8 Julia Holter, u pana Bartłomieja na 7, na 6 zespół SML z International Anthem, na 5 Yin Yin, egzotycznie, na 4 Bad Gibbons, na 3 Mount Eerie, na 2 Nala Sinefro, na 1 Mabe Frati. Czyli co, coś jeszcze z tego u nas będzie? Może tak, może nie. Fantastyczną płytę przysłał nasz stały słuchacz Jacek. 40 tytułów, różnorodna muzyka. Tak. Philip Jack na przykład, Orchestre tout puissant. No to są takie pozycje, które u nas się pojawiały. Joel Ross, cóż jeszcze, Fortet. Wymieniam te tytuły, których u nas nie było na naszej liście, ale to artyści, których graliśmy. Eric Chenot Trio, English Teacher, Aruch Aftab i tak dalej. Wspaniała lista. Pan Jacek pisze, że ma nadzieję, że lista przypadnie nam do gustu, bo jemu się podoba. No, to nam to też jest najważniejsze. Podoba. Najważniejsze to jest to, że gdzieś po środku tej listy jest płyta dokładnie z naszego miejsca piątego, której fragment za moment zabrzmi w programie trzecim. A cóż my mamy na miejscu piątym? Na miejscu piątym mamy dziewczynę, która kochała organy, ale w którymś momencie pokochała także inne instrumenty, przyjechała do Europy, przyjechała do Sztokholmu, zaczęła nagrywać bardzo różną muzykę i dzisiaj jest to jedna z najważniejszych postaci, myślę, że łącząca bardzo różne światy. Powiem tak, Sex Pistols nauczyli nas, że na 3 akordach można, a może nie tylko Sex Pistols, a Carrie Malone nauczyła nas, że na jednym dźwięku można, owszem, można, jeżeli to jest odpowiednio zagrany i dobrany brzmieniowo dźwięk, to jest artystka, którą mimo tego skrajnego momentami minimalizmu poznaje się po tej pierwszej nutce. Tyle tylko, że w tym utworze, który wybraliśmy dla państwa, organy zostaną zamienione na instrumenty dęte. Thank you. Kelly Malone. Malone. All Life Long, płyta z miejsca 5 na liście ulubionych płyt roku 2024, skompilowanej z naszych typów. All Life Long, album, który pokazuje rozwój kariery tej artystki, ponieważ mamy tutaj poszczególne kompozycje w różnych wersjach, powiedziałbym, instrumentalnych, opracowaniach, aranżach, nie tylko organy, ale także instrumenty dęte, także zespół wokalny, który wykonuje jej kompozycję. Kali Malone dzisiaj pojawia się zarówno na festiwalach muzyki alternatywnej, awangardowej, jak i muzyki współczesnej. Jest taką osobą, która łączy bardzo różne światy i ta płyta All Life Long to jest bardzo mocna karta przetargowa, jedna z najciekawszych pozycji, które ukazały się w ostatnim roku. Jeszcze raz zaglądamy do Państwa maili, które przychodzą cały czas, hch@polskieradio.pl. Pan Maciej przysłał nam 10, od miejsca 10. To jest formacja Java, którą już prezentowaliśmy. Na 9 Jeff Parker, The Way Out of Easy, płyta, która też była u nas, gościła u nas w audycji. Na 8 Mount Eerie, Night Palace. Na 7 Duster in Dreams. Na 6 drugi raz się pojawia ta nazwa, Small Medium Large, czyli SML. Bardzo ciekawe, bo ta płyta nie była wysoko w tych światowych zestawieniach. Na 5 Błoto i Grzybnia. Na 4 Mary Halvorson, jedna z naszych ulubionych gitarzystek, Cloud World. Na miejscu 3 Jordi Grip, czyli ex Black Midi, The New Sound. Brawurowa płyta rzeczywiście, solowa. Na 2 miejscu formacja The Smile, Wall of Ice. I na miejscu 1 Cindy Lee, Diamond Jubilee. Ta płyta do Dajmy wraca w przeróżnych zestawieniach na koniec roku. Niezwykle ciepło odbierany album z bardzo taką, powiedziałbym, retro muzyką. Muzyką, która czerpie wręcz, dosłownie czerpie, sampluje lata 60. Mówimy wiele wspaniałych płyt, które nie znalazły się na naszej liście, ale to jest nasz subiektywny wybór. Mamy takie tytuły również, które pojawiły się w 20, o czym Państwu już opowiadaliśmy i które dzisiaj nie zabrzmią. Mamy także 3. dziesiątkę, może we fragmencie także o niej Państwu opowiemy w którymś momencie naszego dzisiejszego spotkania. Sporo tych dobrych płyt pojawiło się i chcielibyśmy jak najwięcej dla Państwa z nich zagrać, no ale powoli przechodzimy do już w tej chwili miejsca 4. Jedna ważna informacja też, jeśli chodzi o organizacyjne sprawy, wszelkiego rodzaju archiwalia, reedycje płyt, które były wspomnieniami, większymi kompilacjami, ale archiwalnymi, poza transą, o której wspominaliśmy. Te albumy pojawią się za tydzień w naszym spotkaniu. Możemy się umówić, że w drugiej części kolejnego wydania HCH poświęcimy całą godzinę na te wydawnictwa. Wybierzemy dla Państwa taką złotą 7 takich wydawnictw, bo to jest zawsze taki dział od kilku lat, no, który żyje swoim własnym życiem i tych reedycji jest coraz bardziej, więc sporo interesujących płyt po prostu. Tak jest. To za tydzień, natomiast dziś na miejscu 4 w tym naszym zestawieniu. No cóż, płyta, która wiąże się z bardzo oczekiwanym przez nas powrotem na scenę, powrotem rozłożonym na ostatnie sezony, no bo to się nie wydarzyło z dnia na dzień. Ten materiał jest potężny. To jest 26 utworów. Wprawdzie w dużej mierze to są bardzo krótkie formy i są to formy już znane z koncertu. Ja to już zapamiętam. Na tej antenie doznałem amnezji chwilowej związanej z koncertem tego artysty. Ten artysta występował na festiwalu Ephemera i no, powiedzieć, że był to zespół niezapomniany, występ niezapomniany już nie mogę, ale był to występ świetny, z całą pewnością. Philelverum i Mount Eerie, płyta Night Palace, która chyba zbiera, myślę, wszystko to, co do tej pory w dyskografii tego artysty było najciekawsze. Sometimes So what I saw, another raven. I actually see them all the time, and I hear their voices talking about what the rest of us don't know. I'm a fool on the ground below them, on my phone beneath the sky, but I know there's no one walking really through these dreams that I have. In the daylight I do all this work that needs to get done, and I leave the mind of night. I can't remember having crossed a threshold between the dust and the alive. So when a raven starts a conversation, just stand there and blank out. Mount Eerie i płyta Night Palace. Myśmy prezentowali z niej utwór I Saw Another Bird. Tutaj możliwości jest mnóstwo, naprawdę. Co chwila, co kilka minut mamy po prostu mały brylant. To są krótkie formy, ale świetne. Na koncercie, o którym wspominałeś, który odbył się w ramach efemery w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, Phil Elverum zaprezentował po prostu akustyczne wersje tych kompozycji. To były takie szkice. Gdy porównujemy to, co zdarzyło się na koncercie, z tym, co jest na płycie, no to mamy olbrzymią różnicę, ale świetnie, że ta nowa płyta się ukazała, że wreszcie jest Mount Eerie u nas na miejscu czwartym. To, przypominamy, jest zestawienie najlepszych płyt według HCH, płyt roku 2024. Zatem trąbki, jesteśmy na podium. Tak, no właśnie powinniśmy opowiedzieć o tym wszystkim, co się nie zmieściło do poszczególnych list, ale tego jest tak dużo, proszę Państwa. Jest tak dużo płyt, no nie wszedł Jeff Parker, już pewnie już się z nim zetknęliśmy na listach słuchaczy. Nie weszła Michelle and the Geocello z albumem No More Water, artystka też bardzo aktywna w 2024 roku. Nie weszła także Moor Mother, co zaskakujące. Bo ostatnio lądowała i to bardzo wysoko. Nie weszła. I nie wszedł projekt Moin z udziałem Valentiny Magaletti, która była niezwykle znowu aktywną osobą i było takich kilka takich postaci instrumentalistów, którzy nam się pojawiali co rusz. I każdorazowo były to fantastyczne albumy. I przy okazji także takim artystom poświęcaliśmy więcej czasu w naszych spotkaniach. W tej drugiej godzinie moim pamiętam spotkanie z Valentiną Magaletti, to pod koniec roku było jedno, myślę, że z mocniejszych tutaj wydarzeń. No i oczywiście można by tak dalej. Johna Jano spośród moich jeszcze płyt, już właściwie spoza chyba 25. Takich, które bardzo, bardzo mi się podobały. Josh Johnson, saksofonista, to myślę, że to jest jedna z najlepszych płyt z takiego pogranicza jazzowego, jakie wyszły, i też fantastyczny sposób na granie na saksofonie z efektami, przepuszczaniem tych brzmień saksofonowych przez efekty w czasie rzeczywistym. Także nie był to najgorszy rok, jak się okazuje. Co to też prawda. Myślę, że pokażą te trzy płyty za chwilę. To prawda, bardzo różnorodne. Natomiast ja też dorzucę chociażby Kim Gordon, o której żeśmy tutaj długo dyskutowali, ale ostatecznie wylądowała nieco niżej, i płyta Collective. MJ Lenderman przyznaje, że jeśli chodzi o nurt piosenkowy, szalenie mi się podobał. Świetne riffy, ten znakomity gitarzysta. I to po prostu to, co robi, to w jaki sposób pisze piosenki, naprawdę szapoba. No, ale jeśli chodzi o płyty piosenkowe, to mieliśmy bardzo mocny rok, zatem też znacznie niżej. Pierwsza trójka, na miejscu trzecim jedziemy do Lizbony, jedziemy do Portugalii i artysta, który pojawił się również bardzo wysoko w zestawieniu magazynu The Wire, to jest muzyk, którego śledzimy od lat, człowiek, dla którego dźwięk, powiedziałbym rzeźbienie w dźwięku, jest niezwykle istotne. To, w jaki sposób łączy elektronikę z nagraniami terenowymi, to, w jaki sposób tworzy swój własny język muzyczny, to jest coś imponującego. A ta płyta i ten materiał, który pojawił się, jeśli dobrze pamiętam, na początku roku, oprócz całej koncepcji muzycznej, jest po prostu bardzo piękny dźwiękowo. I to jest niezwykle ujmujące, że możemy słuchać tego utworu, który trwa, nie zdradzamy wielkiej tajemnicy, 40 kilka minut. Właśnie go odtwarzamy dla Państwa, zatem nasza audycja dzisiaj potrwa do północy. Tak, tak. No to jest rzeczywiście bardzo piękna dźwiękowa podróż. Wyjątkowy artysta, który też cały czas myślę, że czeka na taką nieco szerszą popularność, na nieco szersze odkrycie. On o to nie zabiega, robi swoje. I na tę płytę tylko powiedzmy jedną rzecz. Dla tej płyty po 20 latach reaktywowała się wytwórnia prowadzona przez Jima Olarka, wytwórnia Moi Kai. I może niech to służy za rekomendację poza tym, co myśmy opowiedzieli. Spectral Evolution Rafaela Torala. Rafael Toral, Spectral Evolution, czyli pozycja z naszego miejsca trzeciego. Różnorodnie jest. Portugalia tym razem, jeśli chodzi o rozkład sił. Oczywiście Anglosasi dominują, zawsze będą dominować, ale jednak nie są tutaj jedynymi obecnymi w tej finałowej piętnastce naszej. Bardzo podoba mi się, że Rafael Toral, ale także Cali Malone troszeczkę przedzielili propozycje piosenkowe w naszym zestawieniu, ale tak to nam się ułożyło i takie też są nasze spotkania, bo ta lista to jest także obraz tego, co Państwu prezentowaliśmy w ciągu tych ostatnich miesięcy na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji HCH. Spectral Evolution, Rafael Toral na miejscu trzecim. No i zostały nam tylko dwie płyty. I to będą płyty raczej piosenkowe, w nieco innym nastroju utrzymane. I płyty, które wydaje mi się, że zostaną z nami na lata. No, my co do tego mamy dość dużą zgodę, bo jeśli chodzi o punktację na naszych listach tych płyt, one obie były bardzo wysoko na jednej i drugiej. Wygrywają ze znaczącą przewagą. I co do tej najbliższej, ja mogę powiedzieć tyle, że no, jestem świeżo po różnych doświadczeniach z Bobem Dylanem, bo i film, i jeszcze powtórka twórczości. Zdarzyło mi się w recenzji tej płyty napisać, że jeżeli ktokolwiek jest w tej chwili Bobem Dylanem, w sensie pisania tak mocnych utworów, tak dobrze zbudowanych utworów, w podobnej stylistyce, no powiedzmy, że w kontynuacji tej stylistyki folkowej, no to jest to właśnie ta artystka. I muszę powiedzieć, po obejrzeniu tego filmu i po konfrontacji z dorobkiem, że podtrzymuje to wszystko. Dziewczyna w dużym białym kapeluszu, która już pojawiła się w naszym dzisiejszym spotkaniu, bo oprócz tego, że za chwilę pojawi się w roli głównej, to jest odpowiedzialna także za album, który pojawił się na pozycji 12. Dla mnie również bardzo ważna pozycja, o czym mówiłem, czyli stoi tak naprawdę za powrotem Takera Zimmermana, bo to dzięki niej wskrzeszono jego twórczość i pokazano, w jaki sposób dzisiaj jego piosenki mogą brzmieć. Gdyby nie właśnie ona, to pewnie Taker Zimmerman nie nagrałby nowej płyty. Tak jest. Świetna gitarzystka, świetna wokalistka, autorka, ale też producentka, bo płyta Bright Future to jest pełna produkcja, pełna wizja albumu, który no, żyje razem z miejscem, w którym został zarejestrowany. Na miejscu drugim Adrian Lenker. Rok 2024 według HCH. Na 15. Steel House Plans, If I Don't Make It, I Love You. Na 14 Julia Holter, Something in the Room. Na 13 Nala Cinefro, Endlessness. Na 12 Tucker Zimmerman, Dance of Love. Na 11 Wendy Eisenberg, Viewfinder. Na 10 Jessica Pratt, Here in the Pitch. Na 9 Pink's, There is a Garden. Na 8 Fountains DC, Romance. Na 7 Java, Picaros. Na 6 Jantar, Turnus. Na 5 Cali Malone, All Life Long. Na 4 Mount Eerie, Night Palace. Na 3 Rafael Toral, Spectral Evolution. Na 2 Adrian Lenker, Bright Future, to przed chwilą. Bardzo Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie, za wszystkie maile. Nie wszystkie cytowaliśmy, jest ich naprawdę bardzo wiele. Pełna playlista pojawi się oczywiście na naszym profilu facebookowym, na naszej stronie. Wszędzie ta lista zostanie oczywiście opublikowana. Wysyłamy ją w świat, także proszę zerkać, czytać. Tak jest. I bardzo Państwu dziękujemy za obecność w programie trzecim w ubiegłym roku. Jesteśmy z Państwem cały czas we wtorek wieczorem. Zapraszamy na cały kolejny rok. Pierwszej. Bardzo dziękujemy za dziś. Katarzyna Fisz-Wojtkowska i my. Bartek Kaciński. I Jacek Hawrylu. No i płyta z miejsca pierwszego jeszcze. Mieliśmy wątpliwości? Nie żadnych. Wydaje mi się, że to jest Beth Gibbons. Tak jest, to jest Beth Gibbons z całą pewnością i to jest album zatytułowany Leaves Outgrown. Wszystkiego dobrego, dobrego roku, do usłyszenia. Thank you.